Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szervusztok, drága talpasaim! Arra buzdítalak titeket, hogy mozogjatok, csak hogy mozgassuk meg egy kicsit az SMS falat annak érdekében, hogy döntsük SMS rekordot, legyen ez forradalom a rádiózás történetében, ez a tavasz első napja, annak érdekében, hogy megindulhasson végre a forradalom, hogy egy új Magyarországon ébredjünk. Orbán Viktor elindult, és talpasainak élén végre meg fogja dönteni ezt a hazug és mocskos kormányt. Köszönjük, Viktor! Hadd harcoljunk veled az első vonalban, annak érdekében, hogy polgárháború legyen, és azért, hogy te neked ne kelljen 3 évet várnod a hatalomra, halljanak meg minél többen az utcákon, lehetőség szerint vérezzen emberek feje, emberek veszélyét rugdossák le, sebesüljenek meg válogatás nélkül rendőrök és civilek egyaránt. Köszönjük szépen ezt a bátor kiállást. Én egy valamit nem értek, hogyha Orbán Viktor ennyire tökös gyerek, hogy odáll, és lemeri bontani azt a kordont, akkor miért nem képes arra, hogy miután lebontja a kordont, mondjuk oda kötözi magát, vagy oda bilincseli magát, vagy bármilyen formában oda láncolja magát ezekhez a kordonokhoz, hogy ne tudják visszarakni a kordont. Ehelyett Orbán Viktor lebontja a kordont, és ezután így ráül, így leül a kordonra, csináltat magáról néhány PR fotót az Index fotósaival, majd pedig visszamegy a parlamentbe, és kajál egy jót a büfében. Valami kicsit frakcióüléseznek, az mindig jó buli, és így kész. De az igazi kérdés az, hogy akkor miért nem folytatja? Tehát miért mindig csak kerítés rombolásig? Tehát miért mindig csak az első aktusig jut el, és aztán ráhagyja a nagy társaságra, hogy gyűlik? Tehát az lenne következetes, amit egyébként pedzegettek, le kéne mondani a mandátumáról, képviselői mandátumáról, és ő venni át az egésznek az irányítását. Mert hogyha annyira okádék ez az egész politika, amit a Gyurcsány kormány csinál, és annyira kizökkent az alkotmánya helyéből, akkor miért kell ehhez asszisztálni már csak avval is, hogy bemegy, és a parlamentbe, amikor bemegy, és a saját munkáját végzi. Nem az lenne a becsületesebb, azt mondaná, hogy ehhez nem asszisztálok, lemondok. Lemondok? És mi magánember egyébként, magánemberként pedig azt csinál, amit akar. Hát. De nem, hát minden kapura gólt kell lőni. Tehát parlamenti képviselő vagyok, az Európai Parlament alelnöke vagyok, az utcai kuruchadak vezére vagyok, ezen kívül miniszterelnök jelölt vagyok, és én vagyok a jobb oldal vezére, meg az igazabbik Magyarországnak a lelki miniszterelnöke. Ez itt mind én vagyok. Jó, de hát ugyanezt persze nyilván a másik oldalon is el lehet mondani, csak ott más eszközökkel zajlik ugyanez. Nem ilyen tenyeres talpas nemzeti virtuskodó retorikával, hanem a reform retorikával, az alkotmányosság, a demokrácia, építünk egy jobb ország, igaz Magyarországot retorikával. Gyakorlatilag ugyanez a gyomorfordító álszent. Semmi különbség. És a lényeg, a legérdekesebb az egészben az, hogy ennek a két embernek a személyes viaskodása miatt, azért, hogy most eldőljön, hogy akkor melyik meddig maradt ki miniszterelnök, és melyik mikortól lesz miniszterelnök, emiatt egy ország sodródjon a polgárháború közelébe. Ez a nap a tavasz első napja. Orbán Viktor nem bírta kivárni március 15-én. Még a farsangot sem előre hozta, úgyhogy... Világos, nem bírta kivárni, mert hát úgy tűnik, hogy alkalmazkodni akart a globális felmelegedés kihívásaihoz. Ennek megfelelően februárban megkezdtük a készülést a március 15-ére. Értelemszerűen pontosan ugyanúgy, ahogyan az összödi beszéd megágyazott az október 23-ai ünnepnek, pontosan ugyanezzel a jelleggel most Orbán Viktor megkezdte a kampányt. Nem tud várni. 6 hetet kellett volna várni a március 15-i kampányra annak érdekében, hogy elő lehessen vezetni a kuruchadakat. Na most az a kérdés, hogyha Orbán Viktor képes lenne, és most tényleg a hatalmának a csúcsán állhat gyakorlatilag. Hát mennyivel vezet a csávó? Hát nem tudom, 20%-kal van? 53-35 vagy. Ha a csávó most egy kicsit behúzna a fülét, farkát, és tudna a seggén ülni még 3 éven keresztül, ami nem akkora kunsz, mert 5 éve ül a seggén, persze, hát kisebb, nagyobb viszketegséget közepette, akkor ő lenne a miniszterelnök gyakorlatilag menthetetlenül. Hát ellenjelölt nélkül 99%-os többséggel fogják őt megválasztani a Fidesz újabb elnökének, ha akar ő lesz a miniszterelnök jelölt, miniszterelnök lehet, akármi lehet belőle, de nem képes. 3 szaros éven keresztül nem képes várni arra, hogy megkapja a hatalmat, és a vége még a vége az lesz egyébként, hogy el fogja cseszni. És megint Gyurcsány jön, vagy még tudom én kicsoda, lehet, hogy erők hoznak a kalapból még egy, de szerintem azért kezeljük helyén a dolgokat, és egy érdemes lenne a mai nap történetét úgy szépen lassan, akár bejátszóval végigjátszani. Hát hogy is kezdődött az egész történet, már mint a mai? Most eltekintve, hogyan építsünk kerítést szakkör őszi fordulóját, és hogyan bontsunk kerítést praktikát támogatott mai reggeli műsorától. Ugye volt valami olyasmi, erről Robi talán többet tud, hogy a Helsinki Bizottság bizonyos tagjai át akartak sétálni a Kossuth tér előtt, a lezárt területen, és a rendőröket eltanácsoltak, hogy is volt ez, ezt te hallottad? Hát elküldték őket konkrétan. Arra hivatkozva, hogy ide nem mehetnek be, és amikor pedig ők kérték, hogy igazoltassák magukat, akkor azt mondták, hogy ők nem igazoltatnak, ők csak útba igazítanak, bár akkor nem világos, hogy akkor miért nem engedték meg neki, mert ha csak tájékoztat, akkor elmegyek mellette. És ebből ők bepöccentek és írtak valamit. De ezt nézzetek majd utána, Lici, ennek az internete, hogy is volt. A másik pedig azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt az ombudsman, emberi jogok, hanem a állampolgári jogok. Országgyűlési biztosa mondott valami olyasmit, hogy ez egy visszás dolog ez, hogy mit keres itt. Arról nem is beszélve, hogy Szili Katalin is nagyon sokszor beszélt arról, hogy nem érti, mit vannak itt a kerítések. Ő többször megkérdezte a rendőrséget, Szili Katalinnak se rakták oda ezeket, ahogy hívjákat. Mi több, azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt. Tehát már Szili Katalin, tehát ott tartott a dolog, hogy már maga Szili Katalin kérte azt, hogy bontsák le a kordont. Ő, mint az országgyűlés elnöke, úgy gondolta, hogy akadályozza az országgyűlés munkáját, és Szili Katalin nem volt akkora ember, hogy elintézze, hogy ezt az alapvetően törvénytelen kordont. Mert hogy miért van itt ez a kordon? Mire hivatkozással van itt ez a kordon? Arra hivatkozással, hogy műveleti terület a Kossuth tér. Műveleti terület, ilyen kategória nincsen az alkotmány, vagy nincsen a rendőrségi törvényben. A műveleti terület az gyakorlatilag a hadsereg felvonulási övezetét jelenti. A műveleti terület az azt jelenti, hogy katonák által ellenőrzött terület. Ez azt jelenti, hogy műveleti területen nem hogy rendőr nem lehet, senki sem tartózkodhat, csak és kizárólag katona. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselőknek el kéne húzni a parlamentből, mert műveleti területen vannak. De Robi, várjál. Nem lehetnének ott. De Robi, a műveleti terület az csak a parlament előtti terület. A parlament ebben is benne. Tehát az a rész, ami a parlament faláig tart, az a műveleti terület. Tehát nyilván ezt valahogy így oldották. Jó, de ebben az esetben is fel kell szólítani azonnali hatállyal a rendőrséget, hogy onnan húzzon el, és a hadsereget, hogy oda, hogy, jó, hogy csak, oda menjen. Jó, de Robi, az a lényege, hogy ez a műveleti terület, ez csak egy szófordulat, tehát ez nincs jogilag alátámasztva. Hát erről van szó, törvénytelen volt a kordon. Hát jó, ez egész világos, na és a következő történt, a Navracsicsék, ugye a Fidesz frakcióvezetője, meg még valaki oda mentek a miniszterhez, Petréteihez, és megkérték, hogy tegyen ez ügyben valamit, és valami olyasmit válaszolt, hogy nem áll módjában a rendőrséget utasítani, vagy valami olyasmit, tehát hogy nem tudja megtenni. Most ez két dolgot jelent, vagy azt próbálta elhitetni velünk is meg a Navracsicsékkal, hogy ő, mint a miniszter, aki elvileg felügyeli a belügyeket, él a rendőrséget, ő nem utasíthatja a rendőrség vezetőit. Ez vagy azért van, mert fölötte álló hatalom nem engedi meg neki, akkor ezek szerint nyilván Gyurcsány nem engedi meg. Kettő, vagy szimplán csak hazudott, mert egész egyszerűen ez nonsens, hogy egy miniszter nem utasíthat országos rendőrvezetőt, hisz ő nevezte ki. Ha meg a rendőrség nem hajtja végre, akkor miért nem váltja le azokat a rendőri vezetőket? De hogy mondhat egy miniszter ilyet, hogy neki nem áll módjában? Vagy valami ilyesmit, nem emlékszem pontosan, de ez volt a lényege. Nem azt mondta véletlenül, hogy nem áll szándékában? Jó, hát ez benne van, mert ha szándékában lenne, akkor lemondana, hogy bocs, szándékomban lenne, de nem tudom megtenni. De hogy nem tehet meg valamit a miniszter? Tehát ha a miniszter nem teheti meg, akkor ki teheti meg? Hát a miniszter, könyörgöm, abban a hatáskörben Isten után a második. Hát Isten után az első a miniszterelnök, második a miniszter, nem? Legalábbis ez ügyben igen. Hát ha ő nem teheti meg, de a miniszterelnök sem nyúlhat át a miniszter feje fölött, maximum leválthatja. Ő elvileg egyébként sajnos megteheti. Hát a Bozókival nem Bozókival. Szabó István ügyében, de ezzel most nem fogunk foglalkozni. Sajnos. Történelmi napok azok történelmi léptékű jelenlétet követelnek meg tőlünk. A következő lépés az értelemszerűen az volt, hogy Orbánék úgy döntöttek, hogy ők a polgári engedetlenségnek az eszközéhez foglalkoznak. És valószínűleg azt gondolták, vagy azt próbálták magukkal is elhitetni, hogy az alkotmányos lehetőségek kimerültek. Ez egy érdekes, meg lehet vitatni, mit gondoltok erről, hogy valóban kimerültek az alkotmányos lehetőségek. És hogyha kimerülnek az alkotmányos lehetőségek, akkor jogunk van-e az alkotmányt hatályon kívül helyezni, vagy jogunk van-e ahhoz, hogy megsértsük a törvényeket? Itt igazából ők nem az alkotmányt, legalábbis az ő retorikáik szerint nem az alkotmánnyal szemben bontották, hanem pont az alkotmányosság helyreállítása érdekében megszegtek egy bizonyos törvényt. És abba egyébként konzekvensek, és szerintem sokkal nyíltabbak, mint például ősszel, hogy gyújtó beszédeket mondtak, aztán eltűntek a színpadról, és széttárták a kezüket, hogy ez nem mi vagyunk, ez a nép. Most azért annyiban nyíltabbak, hogy elmondják, hogy ők ezt tudják, hogy ez, legalábbis ők ezt polgári engedetlenségnek mondják. Azt is mondják, hogy legalábbis a Szájer valami ilyesmit mondott, tudják, hogy ez törvénytelenséget jelent, de egy alkotmányossági elv visszaállítása érdekében hajlandók még a törvénytelenségre. Vagyis, és ezért nyilván vállalják a következményeket, és ezért lemondtak a mentelmi jogukról, legalábbis azt mondták, hogy le fognak mondani. Na most ez ilyen értem, ez a része konzekvens, viszont politikailag, illetve jogilag, hogy ez mennyiben megengedhető, hát az egy nagy kérdés, és ebben az ügyben kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Főleg a véleményetekre vagyunk kíváncsiak, amelyeket a 06303030881-es SMS számon oszthattok meg velünk, és főleg azért, mert hogy Orbán Viktor véleményét jól ismerjük. Persze, aki nem, annak itt van a bejátszónk. Tesszük a dolgunkat, maradjuk ebbe. Bocsánat, dolgozunk. Ne megyünk visszarakni, egy kicsit meg itt állogáljunk. Aki az én csoportom, az jöjjön. Aki hiányzik, ez fekete. Most azt följöjjük, mint a meghátrálók. Ez jobban néz ki, nem? Aki fölment, az rendben van, a Tiborék fölmentek, annak úgy van jól. Péter, maradt ott bárki azon az oldalon a lebontott kerítés helyett? Holnap meg vagyunk. Nem. Ahol le van bontva, maradjanak, hogy ne tudják visszarakni azonnal, jó? Álljanak szépen oda. Hoztak még egy egységet. Köszi Viktor. Köszpontosan nem fordul, hogy az ember élőkordon. Persze azért, de nem baj, azért kell visszarakni. A szelidebb lelkű képviselőink a rendőrökkel beszélgetnek. A polgári engedetlenségnek épp az a lényege, mint Szájer képviselőtársunk elmondta, hogy aki abban részt vesz, vállalja annak a jogi következményt, tehát nem fogunk hivatkozni semmilyen mentelmi jogra sem. Ha odáig fajulnának a dolgok, akkor sem hivatkozunk rá, vállaljuk, amit tettünk, azt gondoljuk, hogy ez a legkevesebb 17 évvel a rendszerváltás után képtelen helyzet, hogy a kormány támogatásával, egyértelmű biztatására a rendőrség alkotmány és jogsértő intézkedéseket hoz, és hónapokon keresztül az hatályban van. Ez elfogadhatatlan. Egy demokrácia olyan erős, amennyire a polgárai elkötelezettek mellette is szeretik azt. Mi szeretjük a demokráciát, el vagyunk kötelezve mellette, és ilyenkor cselekszünk. Vártunk, türelmesek voltunk, mert mindennek van határa. Elérkezett az a pont, amikor ha másnak nem állt a képviselőknek példát kell mutatni demokrácia védelemről. Végül is ezért választottak meg bennünket, hogy védjük a magyar alkotmányos rendet, meg védjük a magyar demokráciát. Néha ilyen formákra is rákényszerülünk, ez szomorú. Abban bízunk, hogy mindenki a gyülekezési és véleménynyilvánítási jogát az alkotmány által egyébként tágan meghatározott kereteken belül fogja gyakorolni, és mindenkit erre kérünk. Legyenek határozottak, álljanak ki, és védjék meg a demokráciát. Ez egy ilyen ország. Ez az az ország, ahol a politikai gengszterbanda bármit megtehet, mi emberek pedig semmit. A politikai garnitúra az törvénytelenül állíthat fel kordonokat, és utána törvénytelenül bonthat le kordonokat. Mi semmit nem tehetünk. Egy valamire vagyok kíváncsi, hogy ha én oda mentem volna kordont bontani, ha én oda mentem volna és elkezdtem volna szétszedni a kordont úgy, ahogy Orbánék tették, a vesémet leverték volna a rendőrök, a fejemet belerugdosták volna az aszfaltba úgy, hogy a koponyám a szilánkosra törjön, hogy én megmerészelek ilyesmit tenni. Orbán Viktornak úgy tűnik szabad. Orbán Viktoréknak úgy tűnik szabad megtenni azt, amit a civilnek nem szabad megtenni. Miért? Milyen alapon? Milyen ország ez? Arra vagyok kíváncsi, de komolyan, hogy hogy lehetséges ez? Hogy történhet ez meg? Láttátok a felvételeket? Mit láttatok a felvételen? Azt, hogy a rendőr, miközben Orbán szedi szét meg a talpasaival, fideszes képviselőtársaival, szedi szét a kordont, a rendőr azt mondja neki, hogy ne csinálja, kérem! Azon a hangon mondja a rendőr az Orbánnak, amilyen hangon mondhatták kb. Annak a rendőrnek október 23-án a tüntetők és az ünneplők, hogy ne üssön, kérem, ne üssön, ne csinálja ezt, ne bántson. Na pontosan ugyanezen az elkeseredett hangon, remegő hangon mondta Orbánnak, hogy ne csinálja, ne tegye. És mit válaszolt a fideszes képviselő? Ne akadékoskodjon, kérem. Tehát úgy válaszolt vissza a fideszes képviselő a rendőrnek, ahogyan a rendőr szokott válaszolni, beszélni a civillel. Igen, igen. Hát hogy néz ki ez az ország? Vizsgáljuk meg! Vagyunk mi, akik legalul állunk, fölötte a rendőrség, és afölött pedig a politika, és lefelé köpni, szarni, taposni, bármikor lehet, fölfelé pedig csak imádkozni és rimánkodni lehet. De hogy egyébként azt gondolom, hogy most eltekintve attól, hogy ez a Orbánék által kerítéslebontás, ez valószínű szabály és törvényellenes. De én azt gondolom, hogy egyébként ugyanakkor a lelkem meg azt mondja, hogy nagyon helyes, hogy lebontják. A baj az, hogy ha te oda mész, akkor téged tényleg megvernek, és azért vernek, azért merik megverni a közembert, mert egy közember előtt ki tudják magyarázni, hogy miért és hogyan van mégis valami jogi háttere annak a kordonnak. Míg Orbánékkal és az ellenzékkel szemben nem merik megtenni azt, hogy blöffölnek egy akkorát, amelyben azt állítják, hogy igenis, ez jogilag megvan alapozva, mert nincsen. Két SMS-t is kaptunk, ami valamennyire vicces. Az egyik az így hangzik. Szevasztok, történelmi időket élünk, most először fordul elő, hogy egy fideszes szerszámot vesz a kezébe, és rendeltetésszerűen használja is. Csak így tovább. Másik SMS író csatlakozik hozzá. Mit akartok? Végre egyszer dolgoznak a politikusok. Így vagy úgy, egy valamit javaslok nektek azért. Ne dőljetek be nekik. Ha egy valamit javasolhatok nektek, ne acsarkodjatok egymás ellen. Ha egy valamit javasolhatok nektek, ne vegyetek részt a polgárháborúban. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenségét ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Répási Róbert, a Fidesz parlamenti képviselője van itt a vonalban. Jó estét! Jó estét kívánok! Orbán Viktor úgy gondolja, és gondolom, hogy a Fidesz képviselőcsoportja osztja az ő véleményét abban az egyébként nem túl merész kijelentésben, hogy a kordon törvénytelen. Ennek nyomvonalán önök azt a döntést hozták, hogy a törvénytelen kordont lebontják. Hogyha tovább megyünk következetesen ugyanennek a logikának a mentén, amikor Orbán Viktor kijelenti azt, ahogy kijelentette, hogy illegitim a kormány, ennek értelmében ugyanilyen módon tetleg lehet eljárni. Az a kérdésem, hogy mikor pakolják ki Gyurcsány Ferenc irodáját? Hát Orbán Viktor nem pontosan ezt szokta mondani a kormányról, azt szokta mondani, hogy legális a kormány, de politikai értelemben illegitim, mert hogy felhatalmazás nélkül teszi, amit tesz. Tehát Orbán Viktor azt is el szokta ismerni, hogy végül is formailag szabályos választáson választották meg a kormányt, és szabályosan kapta a megbízását. Itt azonban nem ez a helyzet, tehát itt a kordon ügyében, amely a Kossuth teret vette körbe, az a helyzet, hogy mind tartalmilag, mind formailag egy törvénysértő és alkotmánysértő döntésről van szó, egy olyan rendőri intézkedésről, amely egy teljesen bizonytalan, határozatlan időre elzárja az állampolgárok véleménynyilvánítása és gyülekezési szabadsága elől, elzár egy közterületet. Ráadásul egy olyan közterületről van szó, a Kossuth térről, amely hagyományosan azért a politikai vélemények kifejezésének a központja Magyarországon. És hát ezt a tartozatlan állapotot kívántuk, hát valóban egy demonstratív módon, tehát ezt nem tagadom, egy demonstratív módon próbáltuk megszüntetni. Ez világos, és azt hiszem abban nem is vitatkozunk mi önnel, hogy az a kordon törvénytelenül épült ott fel. A kérdés az, hogy miért gondolják azt, hogy pont önöknek kell ezt a törvénytelenséget helyrehozni? Miért gondolják azt, hogy az állam erre szakosodott intézményei, bíróságok és a többi nem tudták volna ezt helyrehozni? Tehát miért nem a hagyományos jogi törvényes utat választották ezen törvénytelenség helyreállítása érdekében? Hát elsősorban azért, mert hogy ránk hivatkozva tartják fenn ezt a törvénytelen helyzetet. Tehát azt mondják, hogy ott a parlamenti képviselők munkáját kell megvédeni, és mi ezzel is jeleznek attól, hogy szó sincsen erről, mi nem kérünk ebből a kordonból. A másik oka pedig az egyébként, hogy a rendőrség vezetője, Gergényi Péter, egy olyan döntés hozott, amelyben minden lehetséges módon a jogorvoslati lehetőséget kizárta. Tehát amennyire tudta, megakadályozta azt Gergényi Péter, hogy ezzel ellen jogorvoslattal lehessen élni. Például, csak egy példát mondok erre, 3 hónapig nem hozták nyilvánosságra azt az intézkedést, azt a leírt papíron létező intézkedést, amivel ezt a kordont elrendelték. Most január 24-én hozták nyilvánosságra a 3 hónappal, most már 100 nappal ezelőtt felállított kordonra vonatkozó intézkedést. Kíváncsi kérdésem a következő lenne. Hogyha jól tudom, a közteherviselés és a társadalmi igazságosság az a mi társadalmunknak, a mi berendezkedésünknek az egyik alapelve, az alkotmányban is szerepel. Önök költségtérítés címén egy valagnyi pénzt vettek fel, konkrétan ön 15.321.891 forintot vett fel számla nélkül, Orbán Viktor 5.917.529 forintot vett fel számla nélkül. Ez az alkotmánnyal, az alkotmányban foglaltakkal merőben ellentétes. Arra vagyok kíváncsi, hogyha... Ön a közteherviseléssel egybecsengőnek tartja azt, hogy parlamenti képviselőnek nem kell számlát vinnie a kiadásairól, de mindenki másnak igen? Hogy önök bemondásra megkapják a költségtérítést, míg az senki más az országban önökön kívül nem kapja meg? Ez egybecseng a közteherviseléssel ön szerint? De bocsásson meg, ez nem igaz. Tehát az a helyzet, hogy az adózásban számtalan olyan adókönnyítés van, amikor egy vállalkozónak nem kell tételesen elszámolnia a költségeivel, hanem például egy 25%-os EVA-val le tudja a költségeinek... Igazi kérdés ez ügyben... Tehát ez egy tévedés. Bocsásom, ez egy tévedés, hogy a parlamenti képviselőknek van egyedül általánydíjas költségterítése. Valójában a vállalkozások között is van egy... Hát önök is vállalkozók tulajdonképpen. Nem? Nem. Jól értem, hogy önök is vállalkozók, tehát akkor a jogi precedens, amit ön fölhoz, arra, hogy önök ezt megtehetik, hogy a vállalkozók általában megtehetik, így aztán a parlamenti képviselők, akik hát arra vállalkoztak, ugyebár, hogy 15 millió forintos költségtérítést vegyenek fel saját jövedelmük címén, hát értelemszerűen, hogyha én arra hivatkozva, hogy az önöket nem illeti meg az alkotmány értelmében, hogy azzal önök megsértették az alkotmányban foglaltakat, mert nekem személy szerint effektíve ez a véleményem, ahogy a Orbán Viktornak az a véleménye, hogy a kordon törvénytelen, mondjuk leszedném az öltönyt önről, vagy elhajtanék az autójával, ahhoz mondjuk mit szólna? Mondván azt, hogy ez polgári engedetlenség. Tehát, hogy így gyakorlatilag helyreállítom a törvényes rendet, én szerintem nem törvényes az. Szubjektív véleményem szerint nem egy bírósági döntés, mint ahogy bírósági döntés sem született arról, hogy a kordon törvénytelen. Tehát bírósági döntés nélkül az én szubjektív véleményem az, hogy törvénytelenül kapták meg ezt a pénzt, és én ezt a pénzt visszaveszem önöktől. Mit szólna ön ehhez? Hát nézd, csak azt tudom mondani, hogyha ezt van önnek erre módja, hogy ezt megtegye, hogy elveszi tőlem az autómat, vagy akár a pénzemet elveszi, hát tegye meg. Nincs szó többről, mint 15.321.891 forintról. De hagyd mondjam el, hogy ugye biztos, hogy nem tudom, hogy kimaradt-e az önök híradásából, de én azért elmondom, hogy mi azt mondtuk, hogy ez egy olyan polgári engedetlenség, amelyben mi vállaljuk a jogkövetkezményeket. Ha ön... Én is vállalom. Ha én is vállalom, akkor azt mondja, hogy rendben? Nézze, hát hogyha vállalja a jogkövetkezményeket, elviszi az autómat, akkor le fogják csukni. Ez a helyzet. Na hát engem le fognak csukni, önöket pedig nem. Ez a különbség, mi köztünk, kedves képviselő úr, hogy önöknek szabad kordont bontani törvénytelenül, nekem nem szabad autót elvinni, pedig hát az én alapom ugyanúgy megvan erre, polgári engedetlen lennék. De először is téved. Ha engem ezért, mert kordont bontottam, le fognak csukni, akkor én ezt vállalom, ezt a következményt. Ó, hát de nem fogják lecsukni, és azért tette meg, mert pontosan tudja, hogy nem fogják lecsukni. Nem, de nem azért tettem meg, hanem azért tettem meg, mert többek között az ön véleménynyilvánítási szabadságáért is küzdöttünk, amikor úgy döntöttünk, hogy az ország főterén a véleménynyilvánítási szabadságnak és a gyülekezési szabadságnak gátot jelentő kordont lebontjuk. Tehát az ön jogaiért is küzdöttük. Én belátom, hogy önnek, mint egy rádiós műsorvezetőnek sokkal több lehetőség van arra, hogy kifejtse a véleményét, mint egy átlagpolgárnak, de természetesen az átlagpolgárok érdekében tesszük azt, hogy lebontjuk a kordont, és egyébként kimondtuk, hogy a mentelmi jogunkra nem hivatkozunk, a mentelmi jogunkról lemondunk, amennyiben akarnak ezért velünk szemben eljárást indítani, akkor tisztában vagyunk ennek a következményeivel. Tehát a polgár engedetlenségnek az a lényege, hogy az ember vállalja a tetteinek a következményeit. Ez világos, de hogy volt egy olyan vád a Szocialista Párt részéről, hogy amit önök tettek, és akkor visszatérek el a kérdésre, gyakorlatilag önbíráskodás. Tehát kikerülve az állam erre szakosodott szerveit, ők maguk próbálták ezt helyreállítani. Egyrészt jogilag ez egy butaság, hogy az önbíráskodás, de ebben nem akarok meg. Jó, egyébként én is gondolom, de abban... Másrészt pedig itt arról van szó, hogy az államnak, a rendőrhatalomnak van egy törvénytelen alkotmánysértő döntése, amelyet ráadásul olyan formában hoztak, olyan intézkedés formában hoztak, aminek a megtámadása gyakorlatilag lehetetlen, azért lehetetlen, mert például eldugták az állampolgárok elől ezt az intézkedést. Eldugták, 3 hónapig ültek rajta, nehogy véletlen valaki... Ez világos, és erről meg is van a vélemény, de önök minden törvényes eszközt kimerítettek? Ezen törvénytelen helyzet megszüntetés? Én el tudom azt fogadni, vannak olyan jogászok, azt mondják, hogy egy próbapert kellett volna indítani. Na most el tudja képzelni, hogy egy próbapert meddig tartana, a jogerős ítéletet mikor hoznák meg. Körülbelül nagyjából 1 év múlva derül neki a bíróságon az, hogy bizony a rendőrség több mint 1 éven keresztül hát alkotmányellenesen korlátozta az állampolgárok jogát. Mert és nincs 1 évük önöknek? Már elnézést, tehát a demokrácia az ilyen, hogy nem egy éjszak alatt. Nekünk parlamenti képviselőknek, akik felesküdtünk az alkotmányra, az a dolgunk, hogyha azt látjuk, hogy az állampolgárok jogai alkotmányellenesen is korlátozzák, akkor tegyünk ez ellen. Most én ezt mondom, ez egy valóban egy demonstratív dolog az, hogy az ember oda megy egy kordonhoz, lebontja. Tehát könyörgöm, hát bennünket vétek azzal a kordonnal. Azt mondták, a rendőrök erre hivatkoznak, hogy ott a parlamenti képviselők munkáját zavarja valami, amit ő nekik el kell zárni, hogy nehogy a parlamenti képviselők munkáját megzavarják. Hát kinek lenne másnak joga azt mondani, hogy nem kérünk ebből a kordonból, nem kérünk ebből a védelemből, mert a mi munkánkat nem zavarja, sőt azt gondoljuk, hogy az embereknek joga van elmondani, például joguk van elmondani azt a véleményt, akár tüntethetnek is, hogy a képviselők túl sokat keresnek, túl sok a költségvetésük. Nyugodtan Magyarországon parlament előtt, a Kossuth téren mindenki megteheti ezt. És a parlamentnek persze minden ilyen döntésben érdemi választ kell adni, hogyha például úgy gondolják az emberek, hogy sok a képviselőknek a költségvetés, akkor erre jó, a parlamentnek... Jó, én azt hiszem, mert még sokat fogunk vitatkozni. Egy másik kérdés, a dolognak a politikai oldala. Egyrészt a politikai felelősség kérdése. Ugye ők kimentek, végrehajtották ezt az akciót, majd elhagyták a terepet, viszont ott megjelent nem tudom hány ezer ember már. Nagyon úgy tűnik, hogy újra fog kezdődni az esemény sor valamilyen mértékben, ami össze lezajlott, ami nem szerencsés. Lehet, hogy egyet lehet velük érteni sok tekintetben, és én is azt gondolom, hogy amit amit ez a kormány csinál, az botrányos. De önök felvállalják-e azt a felelősséget, hogy ők önök döntették el a startpisztolyt egy újabb flugos futam elindításában. A másik kérdés, meg nem öngóle ismét, mint ahogy a Fidesz erre nagyon hajlamos, hogy nagyon jól állnak önök a közvéleménykutatásokban. Nem fogják el, bocsánat, elcseszni megint, mert hasonló dolog történt a választások előtt is, már mint a májusi választások előtt, vezettek utcahosszal, mégis elvesztették a választásokat. 20%-kal vezetnek az MSZP előtt, csak várniuk kéne 1-2 évet, maximum 3-at. Lehetséget, tehát lehet arra hivatkozni, most én politikailag kérdezem. Értem. De nézve, szerintem a választók bennünket nem azért küldtek a parlamentet, nem azért választottak meg a ránk szavazó választók, hogy öldeket kézzel, hogy ön fogalmazott, hogy csak várnunk kéne 3 évet, nem ezért választottak meg, hogy 3 évig tétlenül szemléljük, hogy mondjuk például egy alkotmányellenes intézkedés történik. Tehát persze, biztos az emberek nagy részének nem ez a problémája, hanem inkább a gázszámla, meg a tárfűdíj, de vannak olyan, hogy mondjam, sarkalatos kérdések, ezek a politikai szabadságjogok, amelyekben úgy látjuk, mint parlamenti képviselők, hogy ebben a dologban nekünk politikusoknak is meg kell szólalni, és akár tennünk is kell valamit. Tehát ez az ölbetett kézzel várjunk 3 évet, szerintem nem ezért küldtek oda. Én lehet, hogy ezt rosszul értelmezzük a helyzetet, azt mondja, a választók el fogják persze dönteni majd, amikor szavaznak, hogy most a Fidesztől ennél kevesebbet, vagy ennél többet vártak volna el, de egy biztos, hogy azt, amit tettünk, azzal a kockázattal együtt is vállaljuk, hogy adott esetben a jelenlegi hatalom az eljárásokat indít velünk szemben, adott esetben a Lendva Ildikó és Gyurcsány Ferenc el fogja mondani, hogy mi milyen csúnyák vagyunk, és hogy mi beszéljük. Ez egy politikai küzdelem, ahol az ellenfélnek azok az érvei, hogy például, hogyha ma este mondjuk, mit tudom én, ott elcsattan egy pofon a Kossuth téren, akkor azt fogják mondani, hogy ezért is Orbán Viktor a felelős. De nyilván ezt fogják mondani. És ha nem egy pofon csattan el, hanem néhány vesét levernek, néhány embernek vérezni fog a feje, akkor vajon akkor ön föl fogja tenni magának a kérdést, hogy érdemes volt-e? Megérte? Bocsássa meg, de azért azt szögezzük le, hogy mi semmiféle erőszakos cselekedetet, semmiféle erőszakos demonstrációt nem támogatunk. Sőt, nagyon sokszor is kifejeztük, hogy például a hazugságra nem jó válasz az erőszak. Viszont átlépték a törvényes határt, és ezzel gyakorlatilag a talpasok élére álltak, kurucvezért játszanak, és az utcai demonstrációk törvényességi határátlépéseihez gyakorlatilag felhatalmazást adtak a tömegeknek. Ezt tették. Hát nézve, én azt elhiszem, hogy sokan így fogják értelmezni, hogyha bár... De nem volt törvénytelen az akció? Elnézést! Kérdésem volna. De törvényes volt az akciójuk, vagy törvénytelen? Bocsásson meg. Formailag beleütközött abba a szabályba, hogy a rendőrségi intézkedéssel nem lehet bennetek. Hát erről van szó. Önökre hivatkozva fognak a jövőben szembeszegülni a rendőrségi intézkedéssel, és a rendőrök pedig ennek a nyomvonalán. Biztos, hogy a rendőrök lesznek, és Gergényi lesz elsőrendűen a felelős, de gyakorlatilag önök indítják be azt a láncreakciót ezzel újra, a 2007-ben, amelynek a nyomán egy csomó ember vérezni fog, ér a hatalom ennyit? Ez a kérdés. Arról nem is beszélve, hogy a kormány pedig az önök törvénytelen lépésére hivatkozva fognak minden hasonló demonstrációt elnyomni, és minden kerítést visszaállítani, mondván, hogy ezt a Fidesz törvénytelenül kezdte lebontani. Tehát, akkor kezdjük ezt felfejteni, ezt a szállat. Szóval azt először is már megszoktuk, hogy mindenért mi vagyunk a felelősek, pedig 5 éve nem mi kormányozunk ezt az országot. Ezt már megszoktuk. Ezt mi nem mondtuk, ilyen nem hangzott el. De tudja jól, hogy van egy ilyen vélekedés, mindenért Orbán Viktor meg a Fidesz a felelős, ezt már ismerjük, ezt a régi lemezet. Most a másik kérdés az, hogy ebben a konkrét szituációban mondjuk a mi döntésünk, vagy a mi délelőtti tettünk, az bátorít embereket. Szerintem bátorít. Tehát ebben igazuk van, hogy sok ember bátorít ez a dolog, de kérdés, hogy mire bátorítja. Például mi azt akarjuk elérni, hogy arra bátorítsa az embereket, hogy a jogtipró alkotmánysértő döntések ellen emeljék fel a szavukat, és hangsúlyozom, hogy erőszakmentesen akár tüntessenek is ellene. Tehát például, hogyha mi azt gondoljuk, hogy alkotmányellenes vagy jogtipró döntések születnek a parlamentben, akkor ezt a véleménynyilvánítási szabadság alapján, tehát alkotmányos jogokról beszélünk, ennek alapján az emberek ennek adhassanak hangot ezeknek a véleményeknek. Tehát tulajdonképpen azt szeretnénk ezzel az akciónkkal is elérni, hogy ne törődjön bele senki abban, hogyha alkotmányellenes vagy jogtipló, vagy akár csak politikailag számára nem tesztő nézeteket hangoztatnak. Én nagyon várom azt, hogy egyébként mondjuk kormány melletti tüntetéseket tartsanak, mert az is egy demonstráció, hogy valaki egyetért a kormánnyal, miért nem megy ki a Kossuth térre, és miért nem... Ez világos, ezt tulajdonképpen még méltányuljuk is, de azt nehéz megérteni, hogy mennyiben lehetséges az, hogy önök a törvényesség és az alkotmány visszaállítása érdekében törvénytelenség árán tesznek gesztusokat és mutatnak példát másoknak, és a következő kérdés, akkor hol a határ? Hogyha ilyen kis ügyben lehet törvénytelenséget csinálni a törvényesség és az alkotmány érdekében, akkor azt lehet mondani egy hónap múlva, hogy ennél nagyobb törvénytelenség is elkövethető, és hát ismerjük a francia forradalmat, meg mindig a törvény és az alkotmány érdekében csináltak törvénytelenségeket. Tehát érti, hogy ez olyan precedens teremthet, ami veszélyes. De szerintem ez a precedens ez nem a miénk, hanem ez egy legalább két évszázados precedens, hogy politikai szabadságjogokért akár az éppen fennálló törvényekkel szembe is szoktak. Akkor miért nem mondanak le a képviselői mandátumokról mindenki, és akkor önök nem a parlamentben, hanem kint gyakorlatilag forradalmat nyugodtan végigcsinálhatnának. De most miért kéne azért lemondanunk, mert van Budapestnek egy főkapitánya, aki egy törvénysértő intézkedést hoz. De lehet egyszerre kuruc hadakat vezetni, és közben labancokat játszani? Tehát lehet mindkét pozíciót eljátszani egyszerre? Ez a kérdésem. Nincsen szó kuruc hadakról, tehát a Fidesz mögött nem állnak kuruc hadak. Egyáltalán nem állnak hadak. Tehát ezek békés emberek, akik állnak. Uh-huh. Sajnos én is látom, hogy vannak olyan tüntetők, akik olyan mértékben radikálisak, hogy akár erőszaktól sem riadnak vissza, de most megint ahhoz jutunk vissza, hogy mindenért nem lehet Orbán Viktor felelőssé tenni. Senki sem teszi mindenért Orbán. Jó, de a saját tetteiért felelős. A ma történtekért igen, úgy gondolom. Az a kérdésem, hogyha önök lebontották ezt a kordont. Valójában a kordont azt akarták, hogy megszűnjön a kordon? Mert hogyha önök azt akarták, mert hogy most momentán áll a kordon, mit értek el ezzel, ez a kérdésem? Hogyha valóban azt akarták volna, hogy ne álljon a kordon, akkor önök odaláncolták volna magukat ahhoz a kordonhoz, lebontották volna, és onnan önöket csak és kizárólag a kordonnal együtt lehetett volna elmozgatni. Tehát kizárólag akkor lehetett volna önöket elvinni onnan, hogyha, tehát úgy, ahogyan a rendes aktivisták csinálják. Gondolom, hogy láttad, például a Greenpeace. Ez a kérdés, tehát mennyire hiteles az a hozzáállás, hogy kimegyünk, lebontjuk a kordont, leülünk a kordonnak a tetejére, miután lebontottuk, néhány fotót elcsattint rólunk az Index fotósa, majd pedig bemegyünk egy jót büfézni. A parlamentbe, visszamegyünk a parlamentbe. Ez a kérdés. Szerintem annak, amit tettünk, annak például az az értelme, hogy most végre elindult egy elég nagy közéleti vita, politikai vita, vagy nem is tudom én. Meg az emberek az utcára is. De elindult egy vita arról, hogy a Kossuth téren lehet-e tüntetni, a rendőrségnek a döntései azok szabályosak, törvényesek vagy sem. Tehát a demonstrációs célt, azt egyébként szerintem ez egy vállalható dolog a Fidesz részéről, hogy fel akartuk hívni valamire a figyelmet, szerintem ez megtörtént. A másik része az, hogy ezt törvényesen tettük-e vagy sem. Én mondom, állunk a hatóságok elébe, vannak érveink. Az a kérdésem, de válaszoljon, legyen szíves a kérdésemre. Miért nem láncolták oda magukat? Önök a kordon ellen, vagy pedig a közvélemény iránt tett gesztusok mellett demonstráltak? Ez a kérdésem. Na most ugye, ez most... Gesztust akartak gyakorolni, vagy kordont bontani? Mert kordont bontani nem sikerült, a kordon áll. Bocsánat, de azért azt, tehát ugye próbálják már elképzelni a szituációt. Tehát ugye akkor szokták valakik a kordonhoz zárni magukat, hogyha a kordon nem bontják el, ott marad a kordon, és azt mondják, hogy addig ők nem mennek el innen, amíg mondjuk a atom hulladékot el nem viszik innen. De mi vagy mondjuk a kordont. Lebontottuk a kordon, tehát az már nem volt ott, amikor mi elmentünk. A rendőrség ezek után nagy erőkkel felvonult. Ugye lehetett látni a képeken, hogy felálltak, sorfalat álltak, és a sorfal mögött újraépítették a kordon. Szerintünk ez újból törvénysértés, ez egy újból törvénysértő helyzet, és egyébként kilátásba helyeztük, hogy később döntünk, akár dönthetünk úgy is, hogy ezt a kordont megint lebontjuk, aztán majd meglátjuk, hogy meddig menjünk el, lehet, hogy az lesz a vége, amit ön mond, hogy végül aztán oda bilincseljük magunkat a kordonhoz, csak én ennek azért nem látom értelmét, mert a lebontott kordonhoz nem volt értelme oda bilincselni magunkat. Egy fennálló kerítéshez, tehát olyanhoz, amit nem lehet elbontani, ahhoz volt. De mondom, az egész annyira faramúci helyzet, kérem abba, hogy próbálják belegondolni abba, hogy állítólag ez a kordon a mi érdekünkben van ott. Jó, ebbe teljesen igaza van, csak ezt nem lehetett volna... Olyan, mint hogyha a Greenpeace-esek egy olyan kordonhoz, vagy olyan kerítéshez, mondjuk a saját székházuk kerítéshez láncolnák magukat, és azt mondanák, hogy mi addig innen nem megyünk el, amíg a kerítést el nem távolítják. Hát ez butaság, nem tudok más mondani. Ez a rendőri hozzáállás a butaság ebben, az, hogy ők azt mondják, hogy tőlünk pontosabban, hogy bennünket védenek az emberektől, vagy nem tudom mitől, a randalírozóktól, miközben mi azt mondjuk, hogy nem csináljuk ezt a védelmet. Egy kérdésem még lenne. Hogyha ön nem lenne parlamenti képviselő, kedves Répási úr, mit gondol? Mi lett volna a következménye annak, hogy ön elbontja a kordont? Valószínűleg a rendőrök fizikai erővel megakadályozták volna. Milyen következtetést von le ön ebből, hogy önnek szabad kordont bontani, nekem meg speciál mondjuk nem? Nem. Szerintem megmondom, mi a következtetés. A rendőrök a parancsokuktól olyan parancsot kaptak, amely ebben a szituációban ugyanegy jogsértő volt. Ugye a rendőrnek meg kellett volna akadályozni azt, hogy mi elbontjuk a kordont. Mondom, mi úgy mentünk oda, hogy készen állunk arra is, akár hogy a rendőrök begyűjtenek bennünket és elvisznek. A rendőr, ugyanis van ez a bizonyos mentelmi jog, de ezt viszonylag kevesen tudják, hogy a tettenérés az határtalanítja, felülírja a mentelmi jogot. Hát a rendőrök orra előtt csináltuk ezt a kordonbontást, mégsem avatkoztak be a rendőrök. Ezt már tényleg ne intéljesek már arról, hogy nem vitték. Nem arról van szó, hogy az önök célja elsősorban az volt, hogy demonstrálják azt, hogy mivel hogy a rendőrök önöket nem viszik el, kvázi a viselkedésükkel hallgatólagosan elismerik azt, hogy a kordon törvénytelen. Nem erről van szó? Nem egy ilyen kis jogi ügyeskedés áll a dolog mögött? Véletlenül? Beszélgettünk ott rendőrökkel. És amikor azt mondtam nekik például, hogy segítsenek, én mondtam meg az egyiknek, hogy segítsenek maguk is. Mondták, hogy ezt érti, hogy nem lehet ezt megtenni. Mondtam, hogy hát ön is tudja, hogy ezt a kordont úgyis néhány nap múlva lebontanák, nem? És erre azt mondta a rendőr, hogy igen, tudjuk, de majd mi csak akkor tudunk segíteni, hogyha erről megszületik a döntés. Hát majd a rendőrök is tisztában vannak vele, hogy teljesen felesleges a kordon. A közrendőrök, akik ott vannak, is tisztában vannak. Az egész egyébként egy tragikomikus, hogyha valaki azon a délelőtt ott járt, akkor azt látta, hogy amikor felsorakoztak a rendőrök, hogy majd újraépítik a kordon, akkor a másik oldalon a Néprajzi Múzeumban éppen iskolás gyerekek mentek, tehát olyan volt az egész, mintha iskolás gyerekektől védenék a parkot. Jó, ez világos, de ez hogy mondjam, ebben nem is vitatkoznák önnel, hogy az egész helyzet nagyon faramúci, tragikus, világos, de most az önök megoldási kísérletéről vitatkozunk önnel, mert hát nyilván vitatható, a kormány... Nézze, vitatható a mi megoldási kísérletünk, valóban vitatható. Én is azt mondom, hogy ez egy határeset, olyan határeset, amelyben, hogyha valaki vállalja a következményeit természetesen ennek a cselekedetnek, akkor... De mi a helyzet a politikai következményekkel? A jogit azt értem, önök ezt vállalják, majd kiderül, hogy lesz-e ilyen, de hogy ennek politikai következménye biztos, hogy lesznek, úgy tűnik, hogy a tavasz kicsit előrébb elkezdődött, tehát hamarabb, mint vártuk. Most tényleg ne haragudjon, ha... Ma azt hiszem, amikor eljöttem otthonról, 1500-2000 lehettek a téren. Lehet, hogy azóta még többen vannak. Emlékszünk arra, hogy mi történt az ősszel, és arra is emlékszünk, hogy semmiféle pozitív politikai eredményre nem vezetett. Amihez vezetett, az egy nagyon csúnya történet. Erre ön is emlékszik. Nézzük ezt a problémát. Most, hogyha tételezzük, hogy nem építették volna új erdőkorban, most mi lenne? Ott lenne az 1000-1500 ember, és elmondaná a parlament előtt, akár kiabálva, hangosan elmondaná, hogy mi a véleménye. És este hazamennének. Egy Gyurcsány Ferenc is azt mondta összedőlően, hogy majd tüntetni fognak, aztán hazamennek. De erre tulajdonképpen a rendőrség a magatartásával provokálja ki azt, hogy néhányan nem jól teszik, amit tesznek, de neki mennek mondjuk a kordonnak, ütik, vágják, vagy akár a rendőröknek neki mennek, persze aztán utána kapnak a rendőröktől, azért ezt tegyük hozzá. De a magyar az a lényeg ennek a dolognak, hogy az indokolatlan rendőri fellépés természetesen indokolatlan erőszakot vált ki, a igazolhatatlan erőszakot vált ki a néhány demonstrálóban. Hogyha nagyon messzire megy ez a történet, de például mi lett volna, hogyha Rudi Zoltán engedi a tüntetőknek felolvasni a petíciót ott benne, vagy egyáltalán átvette volna a petíciójukat a TV székházba, sokan azt mondják, hogy az egész balhé elkerülhető lett volna, mert tulajdonképpen csak erre vártak, vagy hát erre idegesedtek fel a tüntetők, hogy nem lehetett az ő petíciókat beolvasni. Én nem tudom, hogy mi történt, de néha a erőszakmentesség az mind a két fél oldaláról, tehát a rendőri oldalról, vagy a hatalom oldaláról is ugyanúgy elvárható, mint ahogyan egyébként az állampolgárok oldalán is elvárható. Sokféle törvénytelenség történik ebben az országban, de azt figyeltem meg, hogy csak azokban az ügyekben van ekkora színjáték, de tényleg ilyen színpadi show, amit ma önök rendeztek, meg ekkora nagy elégedetlenség és közvita, amelyek valamelyik politikai pártnak csípik a szemét, de vannak olyan törvénytelenségek is, amelyekben például négy párti a konszenzus, az ilyen törvénytelenség például a pártfinanszírozási törvénynek a folyamatos be nem tartása. Ezzel kapcsolatban mikor fognak nagyot demonstrálni? Mondjuk, hogy többszörösét költik egy-egy kampányban, mint amennyi a pártfinanszírozási törvényben elő van írva. Hát van egy tárgyalássorozat, egy ötpárti tárgyalássorozat, amelyet az SZDSZ javaslatára indított el az öt parlamenti párt. Ebből már egy tárgyalás megtörtént február 1-én, és február 15-én lesz a következő fordulója ennek az ötpárti tárgyalásnak, ahol az SZDSZ javaslatára erről a pártfinanszírozási kérdésre is fogunk tárgyalni. Ötpárti tárgyalássorozat van arról, hogy esetleg be kéne tartani az ország törvényeit. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Nem az a probléma, az a probléma, hogy a törvényeket mindenki betartja, a törvényeknek hiányosságai van, azt elismerem. Tehát nagyon a pártfinanszírozási a törvénysértés az nem történik meg, de valóban az igaz, hogy lehetne sokkal szigorúbb finanszírozási, tehát kampányfinanszírozási szabályokat is előírni. Sokan írnak nekünk SMS-t, a legtöbben szkeptikusak az önök akciójával kapcsolatban, néhányan támogatják. Akik támogatják, azok azt írják, hogy alapvetően, tehát vannak jó páran, akik azt írják, hogy alapvetően nem szimpatizálnak a Fidesszel, de ez most egy szimpatikus lépés volt a részükről, de hozzáteszi az egyik SMS író, hogy akkor sem felejtik el az 5 milliárdot. Ez például a Várda Ágnes nevű SMS író írja. Nem is kívánom azt egyébként, hogy a költségtérítés kérdéseit azt nézze, ön említette ezt egy lapon, ezt a két dolgot. Én nem is akartam a költségtérítést idevenni, mert ez természetesen egy megoldandó és egy jogos felvetés, hogy a parlamenti képviselők hogyan és mennyit kapnak. Most hogy botrány lett belőle? Eddig nem tűnt annak. Egyébként a magam példát, mert ugye mondta, hogy mennyit veszünk, hogy azt mindig... 15.321.891 forintot. Ez pontosan 4 évig. Négy évre 15.321.891 forint szállásra és utazásra, igazán bagatell. Bocsásson meg, de ezt nem szokták hozzátenni, az 5 milliárd az egy 4 év összeg. És ugye 386 országgyűlési képviselő van. Számla nélkül hány jegyű? Tehát számla nélkül... Csak így ennyit még így. Tehát egy sok képviselő van, világos, de én azt szeretném, látja, hogyha elszámolna a 15.321.891 forinttal, mert én se számlával, se számla nélkül nem utazhatok ingyen, és nem szállhatok meg ingyen. Hát bocsásson meg, de az a helyzet, hogy látom, hogy az a szándéka, hogy mondjuk a Kossuth-téri kordon ügyét a költségtérítés... Ezek külön ügyek. Engedje meg, hogy egyetlen egy dologra hadd fűzem fel ezeket a történeteket. Mégpedig a törvényesség kérdésére. Tehát önök elvárják azt, hogy az önök népi engedetlensége, vagy polgári engedetlensége, ami ugyan törvénytelenséget tartalmaz, vagy hajt végre, és aminek a következményét vállalják, ezt a magyar társadalom egy morálisan pozitív lépésként fogadja el. Más esetben pedig önök törvénytelenséget hajtanak végre éveken keresztül, és az nem csipi a sem az önök, sem az ellenfeleik szemét. Tehát, hogy jó játéke így a törvénytelenség mesdjéjén határvonalán játszani, közben morális alkotmányos elvekről beszélni, annak érdekébe cselekedni, miközben pedig más törvénytelenségeket nem képesek megoldani, és tehát nagyon kétszűnnek tűnik ez a játék. Tehát, hogy, és politikailag is veszélyes. Hát, nem, tehát ez a törvénytelenség. Megengedi, akkor azért úgy fogalmaznék, tehát már itt a végén még beleszorulok abba, hogy az önök véleménye szerint én mindenféle törvénytelenséget követem el, tehát azt azért a saját nevemmel hagy jelentsem, hogy szó sincs semmiféle törvénytelenség. Kivéve a mairól, ugye? Kivéve a mait. Semmiféle, hát igen, tehát most a költségtérítés oldalra mondtam, hogy természetesen az nem törvénytelenség volt. Csak erkölcstelen. Azt a kifejezést ismeri? Az egy másik kérdez, dolog, uram, tudom. Kedves uram, én se kérdezem meg, hogy ön mennyit keres. Elnézést, hogy én mennyit keresek? Elnézést. Hát egy pillanat, ön az én adómból él. Én nem az ön adójából élek. Hogy nem kérdezi meg tőlem? Ezt a felvetést sem értem. Meg az orvosok is az ön adójából élnek, meg a pedagógusok is, meg a... De nem olyan fényesen, mint önök? Orvosok, pedagógusok, mikor vesznek fel 15.321.891 forintot számla nélkül? Hát kérdezzük meg... Az én adómból? Kérdezzük meg valakit, aki adott már például paraszolvenciát, hálapénzt az orvosoknak. Értem! Tehát ön a hálapénzhez hasonlítja az ön költségtérítését. Ez egy jó analógia. Uram, ön azt mondta, hogy ezek, akiket én említettem, mikor vesznek föl 15 millió forintot. Tehát ez, én csak azt mondtam, hogy ilyen nincsen. Tehát mindannyian tudjuk, hogy például vannak olyanok a közszolgálatban, akik még annál több pénzt vesznek föl, mint amennyi. És olyan embereket tud a közszolgálatban, akik számla nélkül vesznek fel pénzt? Hát igen. A parlamenti képviselőket? Polgármesterek is, és általában... Tehát a politikai garnitúra, igen. Ne. Az ön kollégái. Akinek köztisztviselőknél is előfordul ez, akiknek úgynevezett reprezentációs kerete van, a reprezentáció címén. Hát az arisztokrácia, ugye? Az arisztokrácia, akikre más szabályok vonatkoznak. Egy ilyen polgári társadalomban, amit úgy szeretünk, nem, és amit úgy védelmezünk kordonbontással. Nem, bocsásson meg, még egyszer. Én az indulatait azért nem értem. Jó, én értem, hogy nem szereti a Fidesz. Nem, én a politikai garnitúrát nem szeretem. Tudja? Az más kérdés. Azt a nagy családot, amit önök az MSZP-vel, az SZDSZ-vel és az MDF-vel képeznek. Én azt. Ez egy teljesen legitim vélemény, hogy valaki elutasítja a politikusokat. Én ezt például a Kossuth téren, ön biztosan hallott egyébként, önnek nem valószínű, hogy tetsző emberek szájából felszólásokat, akik az egész politikai garnitúrát elküldenék a melegebb ételbe. Ők az én elvtársaim, úgy tűnik. De nem, azt akartam mondani, hogy most olyanokért is kiálltunk az ő szólásszabadságokért, akik történetesen minket is elküldenének. Hát azt értse meg, hogy az alkotmányos szabadságjogoknak a biztosítása az attól független, hogy én egyetértek-e vele. Ez rendben, csak visszatérve a mai napi akciójuk végső szándékára, hogy egy gesztust mutassa, egy mintát. Nem lehetett volna ezt úgy megtenni, hogy közben nem követnek el szabálysértést? Tehát nem bontják le a kerítést, hanem pántlikát kötnek a kerítésre, vagy papírkerítéseket elégetnek. Vagy önmagukat bilincselik oda, hiszen ami, az sem törvénytelen. Ami nem törvénytelen. Tehát hogy... Én először is vitatom azt, már ez ki fog derülni az eljárásokban, hogy amit tettünk, az mennyiben, milyen jogszabályba ütközött. Mert hogy alapvetően egy törvénysértő, alkotmányellenes intézkedés nem köteles egyébként betartani senki. Az más kérdés, hogy ezt csak a bíróság mondhatja ki, hogy nem köteles betartani valakit. Tehát ebben mi valóban vállaljuk a következményeket, hogy mi nem a bírósági döntést vártuk meg, hanem mindenkinek, aki ebben az ügyön megszólalt, az volt az álláspontja, hogy nem tartható fent tovább ez a forton kérdése, mert hogy alapvetően ez egy alkotmányellenes döntés. De a dolognak az a lényege, hogy ha mi vállalunk egy olyan akciót, amelyben akár azt kockáztatjuk valóban, hogy eljárást indítanak ellenünk. Ezt azért tesszük, mert úgy látjuk, hogy alkotmányos alapjogokért van értelme még akár egy kevésbé fontos jogszabály, például az, hogy a rendőri kordon sérthetetlen, ezt a jogszabályt is meg lehet sérteni, persze úgy, hogy az ember vállalja a következményeket. Én ezzel persze nem azt mondom, hogy például valaki olyan jogszabályokat sértsen meg magasabb célok érdekében, amely jogszabályok egyébként mondjuk ugyanúgy társadalmilag elfogadottak. Igen, csak hol a határ? Tehát kerítés még lehet bontani? Nem, a probléma abból adódik, hogy vannak alkotmányos alapjogok, ilyen például a szólás és gyülekezési szabadság, amelynek a korlátozását is jogszabályok szokták előírni a korlátozását, csak hát ez egy nagyon patika mérlegen kiszámítható dolog, hogy egy alkotmányos jognak a korlátozása az mennyire lehetséges korlátozni. Úgy, ahogy a véleménynyilvánítási szabadságnak is elvileg szinte korlátlan, de természetesen vannak határai, meg a gyülekezési jog gyakorlásának is vannak határai. Hogyha ez a rendőri intézkedés alkotmány ellenesen korlátozza másoknak a szabadságjogát, akkor az én megítélésem szerint ez alkotmányosan, jogosan megtámadható egy ilyen intézkedés. És hát még egy fontos, amit nem győzök hangoztatni, hogy erőszakmentesen. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valakinek joga van oda menni a rendőrhöz, és a rendőrt mondjuk orba fricskázni azért, mert ő védi azt a kordont, amely egyébként egy alkotmány ellenes és törvénytelen objektum, hogy köszönjük szépen, Répási Róbertet hallottátok, a Fidesz parlamenti képviselőjét. Viszontlátásra. Ez volt a Demokrácia Részvénytársaság történelmi adása a tavasz első napján, annak érdekében, hogy felvezessük a polgárháborús kampányt. Remélem, hogy sikeres lesz ez az év is, mint a következő. Remélem, hogy jó mélyre süllyedünk abba a dagonyába, amelybe a politikusok rángatnak minket. Annak érdekében, hogy részt vehessünk ebben aktívan, megnyilvánulva, kinyilvánítva véleményünket, és elszenvedve mindazt a mocskot, amit ránk zúdítanak, tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit.